राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पाप परिवार नियोजन करके जो अनर्थ करते हैं ये मेरे से सहा नहीं जाता है। महान अनर्थ अत्याचार बड़ी भारी हिंसा हत्या करते हो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ऐसा हमें मालूमान होता है। तो आप लोगों से कहना है ये बड़ा अनिष्ट कार्य है उनमें भी गर्भपात करना बड़ा भारी पाप है। इनके समान पाप कोई बताया नहीं है। महापाप क्या है? ब्रह्म हत्या महापाप। जिस ब्राह्मण से हजारों लाखों को लाभ होता है ऐसे ब्राह्मण की हत्या महापाप माना गया है। उनसे दूरा पाप गर्भपात का बताया है पराशर स्मृति में। यत पापं ब्रह्म हत्याया विगुणं गर्भपात ने प्रायश्चित तस्यास्ति उसका प्रायश्चित नहीं है। तस्यास्ति त्यागो विधीयते उस स्त्री का त्याग कर देना जाता है सदा के लिए जिसने गर्भपात किया। अब पुरुष करवाते हैं स्त्री करती है। महान पाप है महान पाप है महान पाप। मैं तो जहां जाता हूँ व्याख्यान का काम पड़ता है लोग आप लोगों घर की भिक्षा पाता हूँ परंतु पहले जोर से घोषणा कर देता हूँ कि जिस घर में एक ने भी गर्भपात किया है एक बार भी किया है उस घर की भिक्षा हमारे को मत देना। उस घर का पानी भी पीना महान पाप है। मैं ऐसे पाप से बचता हूँ तो ये पाप आप न करें। आज इस समारोह में आज कृपा करके ये नियम ले लें औरों को भी कह दे ऐसा महापाप न करे। परिवार नियोजन का महान भयंकर दोष है ये हिंदुओं में हो रहा है। अरे मुसलमानों के बहुत संतान 60-60 संतान एक थे ऐसा मैंने सुना है। 3 तो ब्याह शीर्ष 60 संतान एक और करेंगे ऐसी बात पक्की सुनी है हमने देखी नहीं है। ऐसी दशा क्या होगी आपकी दशा इसका जरा ध्यान दो। दूसरी बात ख्याल करना हिंदू धर्म में गौ ग्रास देना रोजाना गौ ग्रास देना चाहिए। वो गौ ग्रास देने के लिए गाय नहीं मिलती है। सरकार से निकाल दी गई गायों को निकाल दो और निकाल दी नहीं हत्या कर दी गई है और बड़ी जोरों से गौ हत्या हो रही है यहाँ और शहर में गाय रह नहीं सकती तो गौ ग्रास किसको दें? श्राद्ध में श्राद्ध करें उसमें भी पितृभाग का भाग भी गौ को कहां से दें? गौ में नहीं है। हम गए थे परसों क्या भाग है वो कलकत्ते का भाग है वो परसों रात्रि में गए थे साठ लेट वहाँ कहते हैं को मैंने कहा तो क्या यहाँ हमारे विभाग में गाय है वहाँ गौ है ऐसा मैंने पूछा तो कहा था, तो किसी किसी भाग में गया है, तो आप प्रार्थना करो कि गऊ रखने की हमारे को इज्जत मिले, तो आप भाग में रखो गया, गौ घास देना, गौ के दर्शन करना, गौ भाग देना ये है। एक ने कहा है महाराज जी, नादानी में ये गर्भपात और ऑपरेशन दोनों ही हो गया है, अब इसका क्या प्रायश्चित करना है? इसका प्रायश्चित नहीं है, आगे सब मत होने दो, तो हो गया एक बार होता है, वो तो हो गया नहीं, आगे बहन बेटी बहू आपकी है उसको मत करने दो, जो पाप हो जाता है वैसा उस तरह का पाप फिर मत होने दो, तो पहले वाला माफ हो सकता है। बड़ी कड़ाई के साथ में आपके घर में किसी के यहाँ पर गर्भपात मत होने दो, सरकार बात ही नहीं करती है, आपके शौक हो गया है ये, इस वास्ते आप अपने घरों में फिर मत करने दो, जो पाप हुआ उसको न दूर आने से पहला पाप भी नष्ट होता है, और फिर दूर आते रहो तो भयंकर पाप होगा, तो प्रायश्चित यही है भी कि अपने घर में और कभी न होने दें, कभी कभी यही प्रायश्चित हो सकता है, तो अभी आप सावधान रहो, तो गऊओं के लिए प्रार्थना करो सरकार से, हम गऊ का दर्शन करना चाहे, गऊ का गऊ ग्रास दे, ऐसे हमारे मोहल्ला में गाय रखें, ऐसी प्रार्थना करो। गऊ की निकाल दी गई है, दुख है, क्या करें बताओ, देखो मैंने आज भी कहा और कल भी करेगा, मत है मेरे मन में है, जो बुद्धिमान है संसार का संचालन कर सकते हैं, सबको शिक्षा दे सकते हैं, विज्ञान का आविष्कार कर सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक बन सकते हैं, उनको तो जन्म नहीं लेने देना, और जो पशु है उनकी कत्ल कर देना, दोनों का नाश करने का प्रबंध हो रहा है, आप सावधान हो जाओ, चेत जाओ। मैंने पुस्तक लिखी है इस बार देश की वर्तमान दशा और वह परिणाम, क्या परिणाम होगा, इससे बचो, सावधान हो जाओ, और भगवान को निकालो, भगवान को भजो, भगवान को याद करो, दूसरों का हित करो, अहित मत करो, अहिंसा परमो धर्म, महान हिंसा भ्रूण हत्या के समान कोई हत्या नहीं है, यद पाप ब्रह्म हत्या दुगुण है उसमें, इस वास्ते ये प्रयोजन निभाने वाली बात निकालो। ये तो कहते हैं कि अन्न कहां से मिलेगा, मैं कहूं खेती करने वाले मर जाएंगे तो अन्न कहां से मिलेगा, भूखा मरोगे, अन्न करने वालों ने खेती प्रधान देश, कृषि प्रधान देश में खेती कौन करेगा, दो संतान उनमें से मर जाए तो आज ऐसी ऐसी दशा हो रही है, बूढ़ा बूढ़ी को पानी पाने वाला नहीं है, छोरा छोरी मर गए, दो थे मर गए, वो मेरे सामने बात आई है कि महाराज एक छोरा तो मर गया, एक रहा है, आशीर्वाद दे दो जीता रहे, तो तुम्हारे पहले बंदी क्यों किया, बंद तो जमंदा जमुना तो बंद कर देते हैं, मरना तो मेरे हाथ की बात नहीं है, मरेगा वो तो फिर दशा क्या होगी, अकल नहीं है, हम दो हमारे दो तो सब खत्म होंगे कि नहीं, हिसाब लगाओ, मरते मरना तो खुला, अरे हम दो हमारे दो ही रहो, अरे हम दो एक और हमारे एक, ये दशा आपकी हो रही है, थोड़े दिन में खत्म हो जाओगे, मेरे खत्म हो रहे होने की बात नहीं है, शास्त्रों में जो इस हिंदू समाज में मुक्ति का मार्ग वो कौन बताएगा, अरे किसको बताएंगे, जीव का कल्याण हो जाए कि इतनी बड़ी भारी आड़ी लगा देना है, इनको पाप लगेगा, पाप बड़ा भरी भयंकर, जो सृष्टि होती है उनको रोक देते हो केवल भोग इच्छा के कारण से, ये मनुष्य बड़ा है क्या, कितना बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, सावधान हो जाओ। अब कहते हैं भगवान की भक्ति कैसे हो जाए, ये बात भी सुन लो, मनुष्य शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है, यही तो कर विशेष भाई विषय भोग इसका फल नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग प्रांत दुखदायी जो को बहनों भाइयों ने ऐसा मान रखा है विषय भोग ये ही सुख है। मेरे से बहनों से बातें हुई है, वे कहे महाराज छोरी का ब्याह नहीं होगा क्या करें, इस वास्ते नहीं हो तो ठीक है छोरी का गर्भपात करते। मातृशक्ति है, मातृशक्ति छोटी बच्ची आपको दिखते है वो माँ है आपकी, हमारी माँ हुई है माँ, आप बहन और भाई सब माँ की गोद में आए हैं, माँ ने पालन किया है, उस माँ की हत्या करते हो बड़ा भारी पाप करते हो, बहुत भयंकर पाप कर रहे हो, मातृहत्या का पाप लगेगा, गोहत्या का पाप लगेगा, आप करते क्या हो, तो भगवान की भक्ति कैसे होगी ऐसा भयंकर भयंकर पाप करते हो तो ये तो करो बंद और भगवान नाम का जप करो। भगवान का जप भगवान नाम का कीर्तन ये कलयुग में विशेष लाभ देने वाला है। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ कली विशेष दहियान उपाऊ, चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम का बड़ा प्रभाव है परंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। तो भाई बहनों से हाथ जोड़ प्रार्थना है कि भगवान के नाम का राम राम राम राम ऐसे नाम जप करते रहो, जिस भाई बहन को जो नाम प्यारा लगे जिस नाम का जप करते हैं भगवान का उसी नाम का जप करते रहो और भगत भगत कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन से बड़ी शांति मिलती है, पापों का नाश होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, इस वास्ते भगवान नाम का जप करो। और एक बात बताता हूँ ध्यान देकर सुने भाई बहनों से प्रार्थना है, मेरी बात सुने ध्यान देकर, हरदम जप करते रहो राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे जो नाम वो तो जपते रहो और मन ही मन से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, ऐसी भीतर से प्रार्थना करते रहो। अरे भगवान की स्मृति हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, भगवान से मांगो मदद, भगवान मदद देने को तैयार, भगवान महात्मा धर्म और शास्त्र ये सदा ही कृपा करते ही रहते हैं। आप थोड़ी उद्दंडता उत्सुकता छोड़ो, ये पथ भ्रष्ट होना अन्याय करना हत्या करना इसको छोड़ो, खान पान शुद्ध करो, पान पराग आदि जो विषैली चीजें हैं, हाथ जोड़ कहता हूँ कि अन्न और जल दो के सिवाय कोई विषम मत रखो, जिसका पाप नहीं है ऐसा सौंप लेना बिहारी लेना पाप नहीं है परंतु वो भी व्यसन नहीं चाहिए, रोटी और जड़ बस अन्न और जड़ दो के सिवाय कोई चीज बख्श मत करो, अन्नदाता कृपा रखो, पापों में मत जाओ, बीड़ी सिगरेट आदि जितने दुर्व्यसन है उनका त्याग करो, मदिरा का प्रचार बहुत हो रहा है इसमें कभी मत जाओ, महान पाप है बड़ा भारी भयंकर पाप यार, छूटना मुश्किल है, कोई कोई भाई छोड़ते हैं तो मैं तो उनके नमस्कार करता हूँ, छोड़ दिया आपको सबको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मदिरा का पान न करे कभी न करे। ब्राह्मणों में वेश जाति में मारवाण कहते बमण बाणिया है बमण बाणिया, और बमण बाणिया ही पीजन करके कहाँ जाओगे, ये दशा है, मांस आदि का प्रचार हो रहा है, मदिरा का प्रचार गांव में हो रहा है, मैं गांव में गया हूँ गांव में दुकान हो रही है, कोहलाई रूपी तीर्थ में हो रही है, कुशगढ़ तीर्थ में मदिरा की दुकान है, बड़े बड़े पवित्र स्थानों में आप तेज करो, उसमें तो आप स्वयं लग जाते हो पीड़े लग जाते हो, छोड़ाता हूँ आप भी छोड़ते नहीं, कहीं छोड़ देते हैं तो वो दुकानदार लोभ के कारण से प्रचार कर रहा है, पैसा मिलता है इनकम बहुत ही हमारे, ऐसे अगर छोड़ते रहे ऐसे बचो भाइयों पाप से बचो और भगवान से करो प्रार्थना कि हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, और नाम का जप करो और बार बार कहो हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं, और संसार में उपकार करो, गरीब है अपाहिज है अरक्षित है, अविहीन है, जिसके कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा में धन लगाओ, गीता रामायण के प्रचार में धन लगाओ। धन योग जो कहना है कि पाठशाला बनाओ और बच्चों को संस्कार में लगाओ, अनाथालय है, अनाथ बालक है, उनका पालन करो और उनको भगवान में लगाओ, विद्या अध्ययन में लगाओ, उनकी सेवा करो। गर्भियों की सेवा करना, सेवा में दो ही पात्र है, एक तो अभावग्रस्त और एक बूढ़े माता पिता आदि वृद्ध। हमारे घर के पूजनीय बहनों माताओं से कहना है, बूढ़े सास ससुर की सेवा करो, ये साक्षात तीर्थ है घर में, इनकी सेवा करो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका पालन किया है, आपकी जीविका पैदा करी है, आपको अच्छे काम में लगाया है, योग्य बना दिया है, विवाह कर दिया है, उनकी सेवा करो। ये घरों में करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अभी भारतवर्ष हो जरूर कोई है, जिस देश में आम होते हैं वह आम नहीं होते तो बड़ी त्रास होती है, फसल नहीं आई। ऐसे भारतवर्ष में सेवा करने वाले बहुत प्राणी हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े उपकारी हुए हैं, हरिश्चंद्र जैसे जैसे सत्यवादी, सब कुछ त्याग करके जिन्होंने रक्षा करी है, राज्य चल छोड़ दिया है परंतु धर्म की रक्षा करी है, धर्म का फर्ज सत्य का पालन किया, वो आपका देश है। इस वास्ते आप सत्यवादी बनो, व्यापार न्याय युक्त करो, अन्याय मत करो, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, चोरी मत करो, अन्याय मत करो, अपने न्याय युक्त काम करो। तो रोटी नहीं मिलेगी तो रोटी मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी, ध्यान देकर सुनना मेरी बात, कहते आज न्याय युक्त काम करे, 27 न करे तो रोटी नहीं मिलेगी। ये मैं मानता रही हूँ परंतु मान लू, दुर्जन परितोष न्याय से मान लेता हूँ कि भाई पाप किए बिना जी नहीं सकेंगे, रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा, हम जी सकेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, मर जाएंगे, तो मरने से क्या होगा, रोटी खा करके कपड़ा पहन कर नहीं मरोगे, मरना तो अनिवार्य है ही। बोलो, फिर कहते हैं पाप करने से और कई दिन जी जाएंगे, और पाप नहीं करेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, अर्थ क्या हुआ समझे आपने, पाप न करने से जल्दी मर जाएंगे, पाप से धन कमाने पर कई दिनों के बाद मरेंगे, तो कई दिनों के बाद मरने से पाप की पोटली बड़ी बड़ी हो जाएगी, बड़ी, अभी तो छोटी पोटली है, कैसे नहीं मरेंगे, हम ज्यादा पोटली लेकर मरेंगे। तो आपका जीना पाप कमाने के लिए है, पाप संग्रह कर फिर भी तुम मरोगे, तो थोड़े शुद्ध रहते ही मर जाओ, पाप कर बैठे हम तो हम क्या करें, तो पाप कर बैठे तो उतना पाप काफी है आपको दंड देने के लिए, अधिक पाप क्या जरूरत है, जीने की कोई जरूरत नहीं, जिस जीवन में पाप ही पाप हो वो जीने से मरना बहुत अच्छा है। इस वास्ते डरो मत, जितना जीना है उतना प्रमाण के प्रमाण के परमात्मा के प्रबंध है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, मरोगे नहीं, और मर जा तो लाभ है, पाप के लिए जीना जीकर पाप ही पाप करना, उसी से जल्दी मरना लाभ की बात है, पाप की हानि की बात नहीं है। इस वास्ते कृपा से लो, मर जाओ तो मर जाओ, पर पाप मत करो, अन्याय मत करो, किसी को दुख मत दो, बच्चों को मार देते हो, ये माँ है तो डॉक्टर है क्या है, इसको क्या कहे, बच्चों को खा जाती है, मार देती है, डॉक्टर खा जाती है, आप खा जाती हो, बहुत बड़े पाप की बात है। माँ रक्षा नहीं करती तो संसार में रक्षा कौन करेगा, माँ बनने से आप डरती हो, बड़े भारी अनर्थ की बात है। कृपा से लो, कृपा रखो, दया रखो हम लोगों पर, हम लोग आपकी गोदी में आपका दूध पी करके हम तैयार हो जाए, आपके क्या पाप लगता है इसमें, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, हमारे लिए उठाओ बहनों माताओं, हमारे लिए थोड़ा कष्ट उठाओ, कृपा करो। नारायण नारायण नारायण।